og dermed skulle det igjen være på tide med en liten diagnose. Hva tror de dette kan være da? Ja, her det ingen tvil. Det kløtsjen. Definitivt kløtsjen. Kløtsjen? Ja, og forgasseren. Forgasseren også? Ja, og køylen og forskjellet. Forstillingen? Ja, helt skjev. Og takrenn skjev. Takrenn skjev også? Ja, helt skjev. Og eksospotta skjev. Girkassa. Topplokker. Og toppviftremme. Alt. Men vift, alt. Hvor mye kommer alt dette til å koste da? Tja, skal vi si en 15.000? 15.000 kroner? Eller 20.000? Nei, men 25.000 kanskje. 25.000? Kanskje 26.000? 26.000 kroner? Ja, men det greit. Da sier vi det.